และตอนนี้สายของพี่วัดรออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่วัดมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดระนองนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านมาได้20กว่าปีแล้วนะครับเรื่องราวที่มีชื่อว่ากับตาลปัดแล้วตอนนี้พี่วัดพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่วัด ครับสวัสดีครับ พี่วัดครับตอนนี้พี่วัดโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ผมเล่าที่เดิมเลย ที่เดิมเลยเหรอเดี๋ยวนะฮะ ที่เดิม พี่วัด อยากลองของกัน เรา ที่เดิมเลย เดี๋ยวนะฮะถ้าบอกว่าเล่าที่เดิมผมรีมายก่อนนะฮะพี่วัดที่มาเล่าเรื่องกับพี่ป๋อง ใช่คร ับ นะโอ้นะที่มันมีเสียงเด็กแทรกขึ้นมา ผมสงสัยด้วยไงผมแค่อยากรู้เหมือนกันว่ามันได้เหตุอะไร นะฮะแล้วตอนนี้พี่วัดอยู่คนเดียว ครับอยู่คนเดียวครับตอนนี้อยู่คนเดียวแล้ว อยู่คนเดียวที่หน้าวัดเหมือนเดิม ครับที่วัดเนี่ย โอ้โห พอดีมาส่งเพื่อนก็เลยแฉลบออกมานี ่อืมนะฮะ ครับ งั้นถามย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมพี่วัดคือมันเป็นเรื่องที่ยังคงสงสัยกันอยู่นะฮะคือวันนั้นอยู่คนเดียว ใช่ครับอยู่คนเดียว อืมแล้วเสียงที่มันเกิดขึ้นพี่วัดคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับ ผมคิดในแนววิทยาศาสตร์นะเอาที่ความเป็นไปได้นะคือวันนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งผมโทรเครื่องนึงแล้วผมเปิดดู Facebook อีกเครื่องนึงเป็นไปได้ไหม เป็นไปอ่ะก็เป็นสิ่งที่ผมกับพี่ป๋องวิเคราะห์ไว้เหมือนกัน เราจะเปิดมีโทรศัพท์สองเครื่องจะเปิดแล้วก็ปิดเสียงเครื่องหนึ่งไว้ดูแต่ภาพ ครับ แล้วก็โทรอีกเครื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าแนวนั้นนะ แต่ถ้าปิดเสียงไว้สัญญาณเสียงก็ไม่น่าเข้านะ ใช่ไหมวันนี้เอามาเครื่องเดียวเลยไม่เอาเครื่องนั้นมาก็ลองดูเหมือนกัน ลองดูนะฮะถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรแทรกกันเข้ามาอีกเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่ากัน ค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะดังนั้นพี่วัดมาว่าหนึ่งเรื่องนี้ครับนะฮะเพื่อนเล่าให้ฟัง20กว่าปีแล้วนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณพี ่ครับครับเพื่อนเรื่องนี้เพื่อนเล่าไว้ร่วมๆเกือบ30ปีแหละก่อนที่แกจะเสียได้2ปีเรื่องนี ้ เรื่องก็มีว่าเมื่อครั้งที่เพื่อนผมเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเขาเป็นคนอีสานนะ ครับ เขาก็มีลูกพี่ลูกน้องคนนึงผู้ชายเหมือนกันชวนกันมาขุดทองที่ปากใต้อ่ะสมัยนั้นก็จะมาปากใต้กันมาทำแร่ทำอะไรก็ว่ากันไปแต่สองคนเนี้ยเขาไปออกเรือประมง เดี๋ยวเพื่อให้เกียรติกับเจ้าของเรื่องนี้ก็ที่สมมติชื่อแล้วกันนะ ครับ พี่เอแกก็ออกเรือประมงได้สักพักหนึ่งแกก็รู้จักกับแม่ค้าสาวสวยที่สะพานปลาเนี่ยกับผู้งานว่ากะจีไปก็จนได้เป็นภรรยาแหละนะได้เป็นภรรยาเสร็จปุ๊บก็ด้วยความที่เราเป็นข้าวใหม่ปลามันเนาะก็เลยบอกเท่าแก่ว่าเท่าแก่ผมไม่ออกเรือแล้วนะผมจะขอทำงานบนบกเท่าแก่ก็ไม่เป็นไรถ้าจะทำงานบนบกก็ได้เอางี้ดีกว่าเท่าแก่ก็มีสวน อ าจจะเป็นพวกสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดอะไรที่เขาปลูกตามพื้นบ้านที่แถวภาคใต้อ่ะนะ คร ับ ก็ไปดูแลให้ละกันผลผลิตเองจะเก็บขายเองก็เก็บไปใช่ไห ม ดูแลสวนยางอะไรให้ด้วยก็ตกลงตามนั้นใช่ไหมก็ไปอยู่ในสวนยางกันสามเพื่ออะไรนี่ผมไม่ทราบ ไปอยู่ในสวนยางสองผัวเมียด้วยความขยันของสองคนผัวเมียเนี่ยเขาก็ไม่กี่ปีนะสักสองสามปีเขาตั้งตัวได้เขามีเงินมีทองซื้อถ้าแกก็ใจดีถ้าแกก็เป็นคนดีมากคือสวนก็แบ่งขายให้นู่นนี่นั่นนะผลไม้ก็เก็บออกไปขายวางขายตามทางเงี้ยเขาเก็บเลยมาก็มัดขายช่วงที่ผัวก็ออกไปขายของขายอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงนึงผัวก็ไปพี่เอแล้วกันที่พี่เอแกก็ไปได้ภรรยาใหม่อีกคนนึงต ่ างตำบลผู้งานไปได้เมียน้อยซึ่งเป็นคนเขมรเป็นคนเขมรเป็นคนสวยแถวสุรินทร์เนี่ยแหละมารับจ้างกรีดยางนั่นก็ไปได้เมียน้อยปุ๊บทางเมียหลวงเนี่ยพี่บีเนี่ยเขาก็รู้เรื่องรู้ว่าแต่ว่าก็ห้ามไม่ได ้ เพราะว่าไม่รู้จะก็เลยปล่อยเลยตามเลย ครับ แต่ช่วงที่พี่เอเนี่ยผัวเขาเนี่ยได้เมียน้อยเนี่ยเขามีอาการผิดปกติคือหน้าดำค่ำเครียดแบบเหมือนคนไม่มีราศีอะไรประมาณนั้นไม่มีราศีปุ๊บซึ่งทางเมียหลวงก็รู ้ ก็เห็นกันอยู่คนในหมู่บ้านนั้นก็รู้แล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นเด็กรับใช้นั้นเขาก็รู ้ เขาจะรู้ความเป็นมาก็สรุปแล้วก็คือเขา ตรงความเห็นว่าโดนของว่าตัวสามีเนี่ยโดนของแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่เขารู้แล้วว่าโดนของกันแกก็ตัวสามีนี่แกก็จะเริ่มแรกเนี่ยตอนที่ได้ใหม่ๆเนี่ยแกจะมานอนบ้านเมียหลวง5วันแล้วก็ไปนอนต่างอำเภอบ้านเมียน้อย2วันใช่มั้ยแรกๆที่ได้แรกๆพอหลังจากโดนของที่เขาล่ำลือว่าแกโดนของปุ๊บแกก็จะเปลี่ยนไปนอนทางนู้น5วันมานอนบ้านเมียใหญ่2วันคือกลับกันแต่เท่าที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีหลวงเป็นคนสวยมากเป็นคนสวยแล้วเมียน้อยนี่เป็นคนแบบดูไม่ได้เลยว่างั้นเออนะดูไม่ได้เที่ยวกันไม่ติดเลยว่างั้น ครับ แต่ทำไมผัวถึงหลงก็ไม่รู้นะก็เวลาก็ผ่านไปตัวผู้ชายเนี่ยก็มีอาการป่วยเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยหน้าตาแบบไม่มีราศีอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเพื่ออะไรว่าเมียน้อยเนี่ยบอกทางผัวว่าเดี๋ยวขอกลับสุรินทร์สักเกือบเดือนประมาณเดือนเนี่ยเขาก็กลับมาสุรินทร์ช่วงที่เมียน้อยไม่อยู่เนี่ย ผัวก็กลับมาอยู่บ้านเมียหลวงกลับมาอยู่บ้านเมียหลวงเพราะเมียน้อยไม่อยู ่ แต่ก็ให้คนงานเนี่ยไปดูแลดูไร่เพื่อไร่ก็ช่วงที่ผัวมันอยู่บ้านเมียหลวงเนี่ยเมียหลวงก็ปฏิบัติดีทำกับข้องกับข้าวอะไรสำหรับข้าวเสร็จวางให้กินแกไม่ยอมแกกินไม่ได้แกกินข้าวไม่ได้ อ ่ าฮะ แกกินได้เฉพาะกับเป็นบางคำ อ ย่างสดน้ำแกงอะไรอย่างเงี้ยบางคำข้าวที่ข้าวเนี่ยแกจะหวานให้ไก่กินมั่งเพให้หมากินมั่งแกจะไม่กินข้าวสวยข้าวสุกที่นี่เลยนะกินข้าวไม่ได้เลยก็ผอมแห้งนี่รวบรัดตัดตอนเลยนะพอร่วมเดือนเมียน้อยก็กลับมา คร ับ กลับมาปุ๊บทีนี้คนสวนทางโน้นก็วิ่งมาบอกกลางดึกนั้นเนี่ยวิ่งมาบอกว่าเมียน้อยจะมานะอีก 2-3 วันเนี่ยจะกลับมาแล้วอะไรเงี้ยสมมติว่าอีก3วันข้างหน้าเนี่ยเมียน้อยจะกลับมาปุ๊บเนี่ยผัวที่นอนอยู่บ้านเมียหลวงเนี่ยเขาเกิดตายซะก่อนตายคือนอนแห้งตายอะไรไปอย่างนั้นจะมากลับมานี่เริ่มจะทำงานศพปุ๊บเมียน้อยก็มาพอดี3วันทีนี้ก็มีการตกลงว่าเมียน้อยเนี่ยบอกว่าขอศพเนี่ยเขาจะเอาไปเผาได้ไหมไปทำศพที่ต่างหมู่บ้านเขาจะทำให้เองเขาจะทำศพเองอะไรเงี้ยเมียหลวงก็ไม่ยอม ครับ ต่างหมู่บ้านไม่ยอมอะไรเงี้ยไม่ยอมก็ไม่ทราบว่าตกลงกันยังไงสรุปแล้วก็คือให้เผาที่บ้านเมียน้อยใช่ไหมวันที่เผาเนี่ยเปิดโลงอะนะเขาบอกว่าเมียน้อยนี่ร้องไห ้ พูดอยู่คำหนึ่งว่าหนูมาช้า คือหรอครับ บอกหนูมาช้าหนูมาช้าหน่อยไหมหลังจากเสร็จงานศพปุ๊บอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเมียน้อยก็ขายสมบัติที่พอจะมีอยู่ทางเนี้ยเพ ื ่อกลับอพยพกลับไปที่เขมรที่สุรินทร์อะไรก็ว่าไปนะ คร ับ ก็กลับไปหลังจากแกกลับไปได้ประมาณสัก3 หรือ 4 เดือนเนี่ยเมียหลวงก็เริ่มมีอาการเหมือนผัวเขาอะ คือผอมแห้งแรงน้อยตัวดำไม่มีราศี แล้วก็เสื้อหน้าตามตัวนี่จะเป็นตุ่มแต่นะเป็นเหมือนคนเป็นอีสุกอีใสอะ ครับ แต่ว่ามันจะเป็นหนองและเน่า โอ้ย เน่าแล้วก็คนบางคนเนี่ยเขาแอบเห็นว่าบางทีเนี่ยแกนั่งหยิกเนื้อตัวเองหยิกไอ้ตุ่มนั้นนะเล็บจิกๆลงมาเขาก็ถามว่าจิกทำไมบางทีแกก็มีสติมากบางทีแกก็ไม่มีสติแกบอกว่าหยิกเอาหนอนมันออกหนอนมันชัยกูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะ หรอแล้วคนรอบข้างเห็นว่ามีอย่างที่เขาว่าไหมครับ ก็จริงๆแล้วก็มีคนเห็นส่วนน้อยเพราะว่าเขาอยู่ในสวนกันบ้านนี้จะเป็นบ้านในสวนนอกจากว่าคนที่ใกล้ชิดจริงๆก็จะเห็นเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านพวกนี้ก็จะอยู่ในสวนกันนะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันเล่าให้ฟังว่ามันก็เห็นน่ะเห็นว่านั่งหยิกบางทีหยิกจนเลือดไหลจนเนื้อนี่เฟะเลยนะแล้วก็มีกลิ่นเน่าจากคนสวยๆอ่ะนะมีกลิ่นเน่ามีนู่นนี่นี่นะก็คือเขาก็สรุปกันเหมือนกันว่าก็โดนของโดนของนะ พอหลังจากเรื่องราวมันผ่านไปสัก3 ปี 3 ปีกว่าที่แกทรมานเนี่ยเมียหลวงเนี่ยแกทรมานเนี่ยก่อนที่วันแกจะสิ้นใจอ่ะ คร ับ คืออาจารย์ผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยก่อนตายเนี่ยบางทีถ้าทำบาปทำกรรมอะไรไว้หนักๆเนี่ยไฟธาตุก่อนจะแตกเนี่ยมันจะหลุดออกมาจะพูดออกมาว่าตัวเองทำอะไรตัวเองอะไรนะมันสรุปแล้วแกก็ก่อนแกสิ้นใจตายแกเป็นคนพูดเองว่าผัวแกโดนของคนที่ทำก็คือแก เฮ้ย คนที่ทำคือเมียหลวง เฮ้ย คนที่ทำของนี่คือเมียหลวงนะแล้วเมียน้อยที่กลับไปสุรินไปนุ่มไปนั่นน่ะเพื่อจะไปเอาของมาแก้ซึ่งเมียน้อยเขารู้เหมือนกันว ่ าผัวโดนของ อุ้ยขนลุกว่ะเนี่ย กลับไปเขาถึงคนเขาถึงไอ้นี่ผมมานั่งคิดเอานะจากประมวลเหตุการณ์นะทำไมเมียน้อยถึงร้องไห้ฟูมฟายพูดอยู่คำเดียวว่า หนูมาช้า หนูมาไม่ทันหนูมาช้าหนูมาไม่ทันทั้งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเขามองว่าเมียน้อยเป็นคนทำ โอ้เพราะว่าฟังจากเรื่องราวก็คือหลังจากที่มีเมียน้อยปุ๊บเนี่ยมันทุกอย่างมันคือแบบก็หนีไปอยู่บ้านเมียน้อยต้องนานอะไรเงี้ย ใช่ถูกต้อง โอ้ แล้วไอ้สิ่งที่แกมานอนอยู่บ้านเมียหลวงในเวลาเมียน้อยอยู่มันร้อนรนท่านหนึ่งเมียน้อยครับเขาคือพูดง่ายว่าคนสมัยก่อนเขาจะมีของเขาจะเล่นของแต่ว่าเขาเล่นในสายขาวพ่อของเมียน้อยเนี่ยเขาเล่นในสายขาวก็เป็นพระเขาจะเล่นหรือเขาพยายามจะช่วยเขารู้ว่าผัวนี่โดนของถึงได้กลับไปเขมรเพื่อไปขอของมาแก้แต่มาไม่ทันตายจะเสียซะก่อน โอ้โหเท่าน ั่นคือนั่นคือคำบอกเล่าก่อนที่เมียหลวงจะสิ้นใจ ก็คือตอนนี้มันทุกอย่างมันก็ตายไปพร้อมกับเมียหลวงซึ่งอาจชื่อยกคือย่อก็คุณบีเนาะนะฮะมันดูแล้วแบบมันไม่มีสาเหตุไม่มีอะไรเหตุการณ์ที่จะคือต้องไปทำของใส่ผัวตัวเองทำไมในเมื่อตัวเอง มันมีเหตุ เอามีเหตุเหรอเหตุอะไรครับพี่วัด หนึ่งผู้หญิงอ่ะนะร้อยทั้งร้อยน่ะจะยอมก็ไม่ได้เรื่องความสวย มันเกิดใช่ มีหลวงนี่คนที่สวยมาก ผิว เพราะว่าในตาแขกเลยล่ะคนที่สวยแต่มีหลวงมีน้อยขี้เละขี้เละทำไมผัวถึงรักเมียน้อย นั่นน่ะสิทำไม หนึ่งผัวรู้ว่าเมียน้อยเนี่ยท้องกำลังจะมีลูก ซึ่ งเมียหลวงไม่มีอยู่มาหลายปีแล้วไม่มีใช่ไหมเด็กเมียหลวงเขาก็รู้ว่าเมียน้อยเนี่ยสามารถให้ทายาทได ้ ก็เลยจะตัดไฟแต่ต้นลมคือทำทุกอย่างให้ผัวอยู่กับตัวเอง ครับ ใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าผมก็จะถามนะว่าเรารู้ได้ไงว่าเมียหลวงเป็นคนทำของ ม ันบอกบางครั้งมันเห็นบอกทำยังไงคนสมัยโบราณนะ30 ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะใช้ของใกล้ตัวทำของกันนะให้ผัวรักอ่ะ ยังไงฮะ เขาบอกว่าเวลาแกทำกับข้าวเนี่ยหุงข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยแกจะเปิดฝาหม้อแล้วก็จะยืนค่อมหม้อเลยยืนค่อมหม้อข้าวนะ คร ับ ถ้าหนักหน่อยก็คือใช้น้ำล้างเตาข้าวของถึงได้เข้าตัวไง นั่นสิฮะ เ งินเท่ากับว่าพอเราเริ่มไล่ประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือหลังจากที่นะฮะคุณเอเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกเมียของตัวเองนี่นะครับซึ่งตัวเองก็รักเหมือนกันทำของใส่นะครับก็เลยพยายามที่จะตีตัวออกห่างเพื่อที่จะเขาใช้คำว่าก็คงยังต้องรักอยู่แหละก็คงเป็นเมียเขารักอยู ่ แต่ก็คงจะไม่อยากที่จะไปต่อว่าเมียตัวเองเพราะตัวเองก็เป็นคนผิดเหมือนกัน ถูกต้อง นะฮะก็เลยพยายามที่จะออกห่างมาแล้วก็ใช้ความสามารถของเมียน้อยของตัวเองซึ่งสามารถแก้ของได้นะค่อยๆบรรเทาอาการของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเหมือนของมันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวัน ใช่ใช่ จนเอาไม่ ตอนที่เขาไปเผาเนี่ยตอนสับเปลือกก็จะฉีดยาเขาบอกไม่ต้องฉีดหรอกข้างในไม่มีอะไรข้างในเงี้ยมันแห้งหมดข้างในเงี้ย โอ้โหเฮ้ย แล้วก ็ รอยตัวของเมียหลวงหลังจากเล่าเสร็จเรื่องเนี้ย เขาเล่าผมไม่ทราบว่าเล่าให้ใครแต่ว่าเพื่อนผมนะครับบอกว่าอยู่ในเหตุการณ ์ ก่อนที่แกจะสิ้นใจอ่ะนะแกก็เล่าเป็นตุคือมีสติบ้างไม่มีสติบ้างแต ่ ปฏิปต่อแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี ้ใช่ ไหมเพราะว่าแกยอมไม่ได้ที่ว่าสวยก็สวยกว่าพูดง่ายๆนะสวยก็สวยกว่าเป็นต่อทุกอย่างแต่เป็นต่อไม่ได้คือเสียอย่างเดียวคือไม่สามารถมีลูกได ้ ซึ่งฝ่ายนั้นเขามีลูกได้ โอ้โห ครับเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็นั่งฟังดูเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอว่าเงี้ยจริงจริงอะไรเงี้ยมีหลวงพ่อคนทำบอกโอ้โหเราฟังแล้วบางทีเราก็นั่งขนลุกเหมือนกันเลย ใช่ขนลุกแล้วก็รู้สึกช็อกเหมือนกันนะ ครับ โอ้เนาะนะครับถ้าเกิดว่าทางฝั่งเมียน้อยเนี่ยกลับมาทันบางทีพี่เอก็อาจจะไม่เสียชีวิต เป็นไม่ได้เสียชีวิตก็เขาว่า50-50อะนะ หรอแสดงว่าหนัก เพราะว่าใช่เพราะว่าบางทีแล้วที่เพื่อนเล่าให้ฟังอย่างนึงคือทำไมเวลาผัวกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแกกินแต่แกงข้าวแกไม่กิน แสดงว่ารู้ว่าเมียตัวเองเนี่ยเอาน้ำเนี่ยมาสาดข้าวให้กิน ก็น่าคิดว่าน่าจะรู้บ้างเพราะว่าบางครั้งในพูดก็มีสติบางครั้งก็ไม่มีสติแกถึงได้เอาข้าวเนี่ยหวานให้หมากินโปรยให้ไก่กินเนี่ยไม่เพื่อนก็ยังสงสัยว่าเขาลูกพี่ลูกน้องกันเขาบอกเอ๊ะทำไมพี่ไม่กินข้าวบางทีแกก็บอกว่ามันไม่อยากไม่หิวอะไรประมาณนั้นนะ นะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเรื่องนี้มาถึงพีคเลยอ่ะพีคล็อกจะน่าดูถล่มทลายเลยอ่ะ เนี่ยมันเป็นไปได้นะ โอ้ยนะฮะงานนี้พอกลับทุกอย่างทุกคนทั้งผัวทั้งเมียเสียชีวิตเมียน้อยก็กลับไปอยู่ที่ผืนแผ่นดินของตัวเอง ก็ได้ลูกชายก็ได้ลูกชายคนหนึ่ง นะ จะได้ลูกชายมั้งจากเขาก็กลับไปอยู่ที่สุรินทร์กันนะ โอ้นะครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะพี่วัดนะ ครับ นะฮะโอ้โหสุดยอดสนุกมากนึกภาพตามแล้วแบบเห็นภาพเลยไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยเรื่องนี้แต ่ เป็นเรื่องราวของความเชื่อล้วนๆทุกท่านนะฮะเมื่อกี้ผมเพิ่งอ่านข่าวพี่วัดได้ฟังตอนเข้ารายการปะ ผมว่าเอ๊ะมันตรงกันเลยนะ เ ออนะจะเล่าม ันบังเอิญมากแล้วผมเปิดข่าวมาโบ้ก็ข่าวนี้ก็ขึ้นมาเรื่องของการเล่นคุณสายใส่แล้วพี่วัดมาประเดิมเปิดหัวกันนะก็เรื่องเกี่ยวกับคุณสายเหมือนกัน ไม่ไอเรื่องเนี้ยเพื่อนผมเล่าให้ฟังนานแล้วผมก็ลืมจนเมื่อเย็นนี้มานั่งไล่ดูซีดีไปเจอเรื่องลองของก็อุ้ยเราก็นึกได้เรื่องนี้มันคล้ายๆกับเพื่อนเคยเล่าให้ฟังนะ เพราะแล้วหลังจากข้อความที่พี่วัดส่งมานะฮะที่ใช้ชื่อสมาชิกของพี่วัดเองเนี่ยผมเห็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับถูกส่งมาหลายรอบมากแล้วนะแต่เราไม่ได้เล่ากันสักที ใช่ เพราะผมก็เอ๊ะทำไมเรื่องนี้ผมเชื่อว่าส่งมาน่าจะมี10กว่าวันแล้วนะ ผมส่งมาก่อนเรื่องพี่ป๋องอีก แล้วทำไมเราถึงไม่ได้เล่ากันสักที มันมีเหตุให้หลุดอะไรก็ไม่รู้ ฮะเพราะผมก็พยายามโทรหานะบางครั้งเบอร์เนี้ยแล้วก็ไม่มีคนรับเหมือนกัน คร ับ แต่วันนี้ก็สุดท้ายก็ได้คุยกัน ครับ โอ้มันเหมือนกับความบังเอิญคูณ2มากอะนะสำหรับเรื่องราววันนี้นะฮะก่อนจะวางสายกันไปครับพี่วัดครับนะฮะเราเล่าเรื่องกันมาประมาณสัก15-16นาทีนะครับณตอนนี้นะ ครับ เรายังไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในสายระหว่างที่เราคุยกันนะ ก็แสดงว่าเรามองในแง่วิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นไปได ้ก็อาจจะเป็นไปได้คือวันนั้นคือพี่วัดก็คอนเฟิร์มว่าตัวเองเนี่ยเปิด Facebook ฟังรายการไปด้วยแต่ปิดเสียงไว ้ครับผมเองผมก็เชื่อทั้งสองเรื่องเร ื่อง ไหนพิสูจน์ได้ผมก็จะพิสูจน์ก่อนแล้วก็จะไม่เชื่องงๆอะไรขนาดนั้นเอาความเป็นไปได้เข้ามาช่วยเดี๋ยวผมมีรูปอยู่รูปหนึ่งผมจะส่งให้ดูคุณส่งได้ทางไหนคร ับ พี่วันเล่น Facebook ใช่ไหม ใช่ครับ ส่งมาทางแฟนเพจเดอะช็อคก็ได้ครับเดอะช็อค13 ผมไปถ่ายรูปครอบครัวติดมาเป็นรูปหนึ่ง ครับนะฮะ เดี๋ยวว่าจะแต่ในความคิดผมเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเดี๋ยวส่งไว้แล้วค่อยคุยก ัน ได้เดี๋ยวส่งมาเห็นเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะได้เอาเรื่องรูปนี้มาเล่ากันด้วยว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรแล้วถ่ายติดอะไรมา ผมยังมีหลายเรื่องฮะแต่เรื่องโบราณปู่เล่าให้ฟัง 50 ปี นั้นเลย ชอบผมชอบเลยฮะเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ย เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องมิติมันเนี่ยมันยังบางอยู่มันยังติดต่อกันได ้ อย่างทุกวันนี้ความเจริญมันเยอะขึ้น ครับ ความมิติมันหนาขึ้นมันถึงไม่ค่อยจะได้เห็นแต่เมื่อก่อนนี่เห็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ ผมบ้านนอกมันไม่มีอะไรทำคนสมัยก่อน นะฮะก็เอาเป็นว่าคนสมัยโบราณอ่ะเอาพูดตรงนะผมเคยมีคนหนึ่งผมเรียกอากงแล้วกันเนาะนะฮะแกเสียชีวิตมาน่าจะประมาณสัก20กว่าปีละเขามาจากเมืองจีนเขาพูดฟังผมก็รู้สึกตลกนะแต่ผมเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะก็คือเขาขึงขังมากเลยนะเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยคุยกับต้นไม้พูดได้นะผมบอกโอ้ยโกงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาบอกจริงๆนะบอกมันเรื่องจริงนะเว้ยคุยกับต้นไม้เขามีมางไม้มีผีอยู่ในต้นไม้นะ ใช่ใช ่เออผมบอก เรื่องนี้ผมก็ยืนยัน นะฮะได้ครับนะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลพี่วัดนะครับนะฮะ ครับ เดี๋ยวเกิดวันหน้านะพี่ป๋องมาพี่วัดโอกาสกลับมาเล่าอีกลองกลับมาอยู่ที่จุดเดิมที่เล่ากันวันนี้แล้วลองพิสูจน์กันดูอีกทีไหมครับว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรแทรกขึ้นมาอีกหรือเปล่าได้นะนะครับโอ้ขอบคุณพี่วัดมากสำหรับเรื่องนี้นะครับ ครับดีครับ สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวจะมากันที่สายของปาร์คนั่นเองนะครับปาร์คปัจจุบันอายุ28ปีนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะคุณปาร์คให้ชื่อเรื่องว่าผมช่วยไม่ครับนะฮะเรามาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับปาร์ค สวัสดีครับพี่เก่ง ครับผมนะฮะปาร์คครับตอนนี้ปาร์คโทรศัพท์มาจากที่ไหน สมุทรปราการครับผม สมุทรปราการนะครับแล้วทำไมยังไม่นอนเลยคือทำงานอยู่หรือว่าไงครับ อ๋อนอนฟังแล้วทุกคืนครับผม อ๋อนอนฟังทุกคืนแล้วตื่นไปทำงานไหวใช่ไหม ไหวครับพี ่นะฮะแล้วปัจจุบันที่ทำงานอะไรอยู่ครับปาร์ค ก็เทศบาลครับ อยู่ที่เทศบาลนะฮะ ครับ โอเคงั้นพี่จะไม่ถามแล้วนะว่าที่ไปเจอมาเนี่ยมันเป็นอะไรนะ ครับ นะครับปาร์คมาว่าหนึ่งเรื่องนี้3ปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับ ก่อนเลยนะครับขอพูดถ้าเกิดผมพูดเลยไปที่เก่งช่วยเบรกผมไปนะ อ่ะงั้นปาร์คช้าๆก่อนเลยถ้ากันงั้นที่เบรกก่อนเลยครับมา ครับผมช่วงนั้นคือผมเพิ่งปลดจากทหารมาใหม่ๆนะครับ ครับ แล้วได้ไปสมัครงานหนึ่งซึ่งเป็นสายตรวจของรปภ.แห่งหนึ่งได้ถือมาจากครับซึ่งก่อนที่จะไปซึ่งก่อนที่จะไปลงจุดก็คือเราต้องไปฝึกก่อนแล้วก็กลับมาลงจุดนะที ่ พอหลังจากผมกลับมาจากฝึกเสร็จปุ๊บผมได้เข้าไปที่ศูนย์ราชการแห่งนี้ซึ่งเป็นวันแรกซึ่งผมเข้าเป็นการดึกตำแหน่งผมก็คือสายเสือก็คือคอยแบบรับวอเทียบลูกขายเขาตัวมาบอกรายงานเหตุการณ์ใช่ไหมครับ ห กโมงพอหัวข้ามผ่านไปประมาณสักผัดสองครับผัดสองก็คือประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บก็ได้มีวอหนึ่งของตึกเอครับบกครับมี60มีคนต้องการขอความช่วยเหลือเขาบอกแล้วเขาเป็นยังไงเขาบอกเป็นผู้หญิงแล้วอาการเขาเป็นยังไงบอกนั่งร้องไห้ครับผมก็ซึ่งเป็นสายตรวจผมต้องรับผิดชอบคือผมต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูในที่เกิดเหตุซึ่งก็ไปดูเสร็จปุ๊บผมก็ได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งคือนั่งร้องไห้คือตรงบันไดจะเป็นบันไดลานจอดให้พี ่ ที่จะขึ้นเขาจะนั่งอยู่ตรงบันไดผมก็ไปถามขอโทษนะครับคุณผู้หญิงมีอะไรให้กับผมช่วยไหมครับมาเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที ่ เขาบอกเขาก็นั่งร้องไห้อะไรเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเดี๋ยวต้องขอให้ลูกน้อยคนหนึ่งที่เรียกผมนะครับ คร ับ บอกว่าเดี๋ยวไปสแตนบายจุดเองก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียร์เองซึ่งคนลูกน้องคนนั้นก็ไปเขาก็เหลือผมกับผู้หญิงสองคนบอกผมก็คุยกับเขาดีๆบอกคุณผู้หญิงครับไม่ต้องกลัวผมนะครับผมเป็นเจ้าที่นี่มีอะไรผมช่วยเหลือบอกได ้ เขานั่งร้องไห้สักพักเขาบอกว่าบ้านอยู่ไหนเขาก็ไม่พูดคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรป่ะครับเขาก็ไม่พูดผมก็ถามอีกทีว่าคุณผู้หญิงต้องการอะไรไหมเขาก็เอ่ยมาคำว่าขอแท็กซี่คันหนึ่งค่ะพอขอแท็กซี่คันหนึ่งปุ๊บผมก็วอไปบอกลูกน้องที่อยู่ข้างหน้าหน้าศูนย์นะครับ คร ับ บอกขอแท็กซี่หนึ่งคันนะมารับผู้โดยสารหน่อยเด็กเ อ ปุ๊บก็สักพักก็มีลูกน้องผมที่อยู่ตึกดีเขาก็วอมาอีกวอมาหัวหน้าผมต้องการวอเจ็ดคือจะขอความช่วยเหลือ คร ับ ผมคิดว่ามีอะไรหรือเปล่านะผมมีอะไรบอกวอส่วนเท่าผมก็บอกรอสักครู่นะเดี๋ยวผมกำลังจะไปผมก็ซึ่งเขาบอกให้ลูกน้อยคนหนึ่งซึ่งแบบรออยู่จุดนั้น บอกมาสแตนบายคือรอคุณผู้หญิงนี้เดี๋ยวแท็กซี่จะมาผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตึกดีก็ไปเจอลูกน้องคนหนึ่งเขาก็ตาหน้าตาตื่นผมก็ตกใจครับซึ่งผมไปวันแรกด้วยบอกเป็นอะไรหรือเปล่าบอกเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ขอว่าต้องการช่วยอะไรบอกหัวหน้าผมนอนฟังวิธีอยู่ดีเนี่ยมีผู้หญิงเดินข้ามหน้าผมไปอะข้ามหัวผมไปเนี่ยจ้าผมบอกบอกผู้หญิงคนนั้นลักษณะยังไงเขาบอกผมมองไม่เห็นครับพี่อ๋อบอกสักพักผมก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวรอหัวหน้าสักครู่นะเดี๋ยวหัวหน้าต้องไปนี่ก่อนไปสแตนบายลูกค้าก่อนที่จะต้องขอความช่วยเหลือ คร ับ ปุ๊บจังหวะนั้นแท็กซี่ไอจุดที่หน้าศูนย์เขาก็วอร์มมาหัวหน้าครับแท็กซี่ได้แล้วครับกำลังเข้าไปกำลังมา15บอกบอกมาเลยผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากตึก B ไปตึก A คร ับ ซึ่งเข้าไปผมก็ไปเจอลูกน้องผมคนที่ให้เฝ้าบอกเอ้าผมก็ถามเอ้าคุณผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้ววะบอกเอ้าผมไม่รู้ผมก็นั่งอย่างเงี้ยผมไม่กล้าเข้าไปกลัวเขาแบบเหตุเกิดชุลมุนอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะนี่ไงครับเขาก็ดีห่างๆไว้อะบอกเอ้าผมก็เดินขึ้นบันไดไปดูใช่พี ่ ไปดูเผื่อเขาขึ้นไปลานจอดก็ไม่เจอเพราะร้านจอดก็ไม่มีอะไรแล้วเงียบปิดปุ๊บพอผมก็ลงมาอีกปุ๊บนี้ผมก็จะวอให้คนที่ผมให้เฝ้าผู้หญิงอ่ะไปเปลี่ยนจุดคือไปเปลี่ยนจุดกับคนตึกเอที่เขาวอให้ผมไปช่วยนะครับ ครับ ผมก็ไปผมก็กลับศูนย์ผมปุ๊บสักพักวอใหม่แล้วบอกหัวหน้าเนี่ยขอมา15ผมหน่อยมีผู้หญิงเขาต้องการความช่วยเหลือ คร ับ ผมก็กลับไปก็ไปเจอผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิ ม เขาก็นั่งอยู่ตรงเดิมพี่ปุ๊บบอกผมก็นั่งคุยเขาเหมือนเดิมพี่บอกว่าผมก็ถามว่าคุณผู้หญิงมีอะไรผมช่วยไหมไปคุยกับผู้หญิงไปไหนเขาก็ไม่ตอบพี่เขานั่งเงียบเขานั่งก้มหน้าพี่แต่ผู้หญิงคนนี้มีคนบอกว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีพี ่ แต่งตัวดีมากเลยพี ่ เป ็ นผู้หญิงผมก็บอกผมก็นั่งคุยกับเขาสักพักมีอะไรผมช่วยไหมครับอะไรเขาสักพักเขาขอแท็กซี่หนึ่งคัน เหมือนเดิม ครับพี่ ครับ ปุ๊บผมก็บอกนั่นไปอยู่จุดตรงนี้ผมจัดการผมก็พูดเหมือนเดิมบอกปุ๊บผมก็บอกต้อมหน้าขอแท็กซี่หนึ่งคันที่เดิมเจอแล้ว60ผู้หญิงเมื่อกี้ที่นั่งร้องไห ้ ปุ๊บจังหวะผมก็เหลือเพราะลูกน้องผมก็จะไปนั่งตรงจุดเขาใช่ไหมเขาห่างกับประมาณสักสองสามร้อยประมาณ200 เมตรผมก็นั่งอยู่ผู้หญิงพอสักพักผมก็มาปุ๊บเสียงวอลมาใช่ไหมพี ่ เสียงบอกหัวหน้าครับแท็กซี่กำลัง15เข้าไปซึ่งผมก็เดินลงมาเดินออกห่างเขามาคุยแล้วห่างตาผมก็มองเขายังนั่งอยู่ไงพี ่ ปุ๊บผมก็บอกโอเค15มาเลยกำลังรออยู ่ พอสักพักผมหันกลับไปให้พี่ผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วผมก็หายไปไหนอีกจ้าผมก็มาแล้วผมก็เดินขึ้นไปเดินมันไปเดินไม่เจอเหมือนเดิมพี่เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ไม่เจอ ครับ ผมบอกว่าผมก็พอแท็กซี่มาถึงแท็กซี่ก็ถามว่าอยู่ไหนลูกค้าผมบอกไม่รู้ผมก็พูดกับแท็กซี่บอกไม่รู้ไปไหนแล้วครับหาไม่เจอผมเดินไปนั่นแหละผมก็เลยบอกขอประทานโทษแล้วกันครับเขาก็กลับบอกไม่เป็นไรปุ๊บทีนี้ผมรู้สึกว่าต้องเจอแน่นอนผมก็เลยกลับไปที่บก.ผมถึงบก.ก ็ ไปเจอรุ่นก็จะอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งก็ถามพี่บอกรุ่นพี่เนี่ยผมเจออย่างเงี้ยครึ่งรุ่นพี่คนนี้เขาอยู่นานแล้วไงพี่เขาอยู่มาแล้วบอกพี่เนี่ยผมเจอผู้หญิงคนเนี้ยแล้วสองครั้งเนี่ยไม่เจอลูกคนอื่นก็ไม่ได้ผมคนเดียวหลายคนก็เจอเนี่ยเขาเห็นกันแต่พอแท็กซี่มาถึงไม่รู้หายไปไหน คร ับ ผมก็ถามก็ผมก็คุยกับพี่ผู้หญิงเนี้ยสวยมากเลยที่ดูหน้าตาเขาโอเคเลยเขาบอกเขาก็นั่งมองเราเขาก็หลับยิ้มแย่ๆพี ่ บอกอ๋อจะเล่าอะไรให้ฟังนะหนุ่ ม เขาบอกเขาจะเล่าอะไรให้ฟังนะหนุ่มเราอ่ะเจอรับน้องแล้ว เจอรับน้องแล้วทำไมฮะคือ บ อกผู้หญิงคนนั้นก่อนที่เขาจะสร้างศูนย์ราชการนะพี่ช่วงนั้นคือแบบเทศกาลพวกก่อสร้างอะไรกันเนี่ยเขาจะหยุดกันยังไงพี ่ แล้วผู้หญิงเนี้ยเขาขึ้นไปโดดตึกนั้น ไปโดดตึกเสียชีวิตคือระหว่างที่มีการก่อสร้างนะ ใช่ครับ โอ้โห แต่ทางนั้นเขาปิดยังไงพี่เขาไม่บอกเพราะเดี๋ยวเคนหล่นมั่งเดี๋ยวอะไรมากคือหลายหลายอย่างหลายหลายเรื่องอะไรพี ่ ครับครับ โอ้โหนะฮะเขาบอกว่าคือเราก็เจอวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแหละ ใช่ครับ แล้วทำไมยังอันนี้ถามด้วยความสงสัยครับป้านะฮะก็รู้ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็เจออยู่ตลอดเวลาทำไมในใช้คำว่าศูนย์ราชการนะเนาะเขาถึงไม่มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือเชิญพระมาเชิญวิญญาณเขาออกไปเลยครับ คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจที่บางคนที่เขาทำกันแล้วแบบบนแบบพวกส่วนราชการบางคนเขาก็บนสัตว์สี่เท้าบางคนก็บนสัตว์สองเท้านะพี ่ สัตว์สองเท้าพี่สี่เท้าสองเท้าที่คงน่าจะเข้าใจอยู่แล้วพี่เก่งว่าคือสองเท้าคืออะไรเพราะส่วนในราชการนั้นเหตุเกิดเยอะมากเดี๋ยวเคนหล่นมั่งเดี๋ยวรอพอโดนทุบตัวตายมาอะไรหลายอย่างกว่าจะสร้างมาเนี่ย ซึ่งมันก็เป็น ปิดไว ้ซึ่งไอ้เรื่องบนแบบนี้นะเราก็ได้ยินเยอะมากนะพี่ก็เคยได้ยินเองกับหูเหมือนกันนะก็ยังมีความรู้สึกว่าเพื่ออะไรทำไมต้องเอาหนึ่งชีวิตไปแลกกับหนึ่งงานให้มันเสร็จสมบูรณ์ด้วยความราบรื่นนึกออกปะ ใช่ครับ แบบจริงๆมันบนอย่างอื่นไม่ได้เหรอ ผมเคยถามพวกก่อสร้างว่าทำไมครับต้องบนอย่างนี้เขาบอกเขาตอบผมกลับมาว่าไงแล้วแบบพี่เก่งเขาบอกไม่รู้สมัยก่อนอะเสาหลักเมืองอะ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่ามานะครับกินจันมั่นคงเขาถึงว่ากลางคืนถึงมีความเชื่อว่าถ้าใครทักกลางคืนถ้ามีชื่ออยากจะทักไงมันมาจากเรื่องราวเหตุการณ์ของการสร้างศาลหลักเมืองนี่แหละ ใช่ครับ นะครับนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะป้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะครับได้เลยหายตื่นเต้นหรือยัง โอ้ดีแล้วพี ่ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วนะโอเคแล้วนี่พรุ่งนี้ต้องทำงานกี่โมงครับเนี่ย ก็ตื่น7โมงครึ่งครับไปถึงแม่ก็8โมงครับ ไหวนะ ไหวคร ับ พี ่ได้เลยครับไงก็จบรายการนอนพักผ่อนเยอะๆนะ คร ับ พ ี ่ครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เรื่องนี้มันก ็ หลายปีเลยนะ ครับ ก็สมัยนั้นมันก็เป็นโรงงานล้าง พี่เปี๊ยกแป๊บหนึ่งฮะเมื่อวานนี้พี่เปี๊ยกยังไม่ตอบผมเลยที่บอกว่าไปดูเปิดท้ายดูรูปผีน่ะ นะฮะ ที่บอกว่าไฟมันดับเดบอะไรเนี่ยฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไง ก็สงสัยเหมือนกันนะครับก็อยู่ๆไฟก็ดับตั้งรู้สึกจะ 2-3 หนนะฮะประมาณ3หนนะ ครับผม ก็ทีแรกก็นึกว่าเอ๊ะเขาดับไฟทำไมกันก็เลยก็ดูเอ๊ะก็ตกใจดีเหมือนกันนะฮะ ครับผมซึ่งธรรมดาปกติเห็นเจ้าที่บอกว่าไม่เคยดับนะครับแต่พอทีมงานเดอะช็อคไปตั้งรูปแล้วพอมูฟกลับมาเท่านั้นอะไฟดับเลยนะฮะแปลกดีเหมือนกันนะฮะสงสัยอาถรรพ์จะมีจริงนะครับถ้างั้นกลับไปที่เรื่องของอาถรรพ์โรงงานครับพี่เปียกเป็นยังไงครับ ก็มันเป็นโรงงานอยู่ย่านหนองแขมนะฮะมันเป็นโรงงานล้างแล้วก็มีชาวต่างชาวไต้หวันนะฮะเขามาซื้อต่อแล้วก็ก็มาสร้างเป็นโรงงานโรงงานนั้นก็ธรรมดาแต่ก่อนนี้มันเคยมีคนแบบว่าพวกวัยรุ่นนะฮะเคยทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันนะ ครับ แล้วก็ฆ่ากันแล้วก็ทิ้งศพอยู่ในโถส้วมเก่านะฮะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็แขกยาม ครับ ส่วนแขกยามนี่ก็จะโดนฆ่าตัดคอนะฮะ โอ้ย ฆ่าตัดคอ ครับ แล้วก็เข้ามาสร้างโรงงานนี้เขาไม่มีศาลไม่มีศาลพระภูมินะฮะธรรมดาโรงงานก็จะต้องมีศาลพระภูมิใช่ไหม ใช่ครับ แต่นี้เขาไม่มีก็ทำไปเขาจะมี3กะ ครับ กะเช้ากะบ่ายกะดึกช่วงกะเช้าพอเขาทำไปเขาก็เปลี่ยนมาเป็นบ่ายสองโมงก็พวกบ่ายสี่โมงครึ่ง กะดึกไอ้กะบ่ายก็จะมารับออกเที่ยงคืนช่วงกะบ่ายกะดึกเออกะดึกนี่ฮะจะเจอกันเยอะคล้ายๆพอเวลาเราเข้าห้องน้ำ ครับผม จะมีเสียงคนนั่งคุยกันแล้วก็จะมีเสียงคนอาบน้ำ ครับ ในห้องน้ำ ครับ แต่พอเราเปิดประตูออกมาไม่มีน้ำก็ไม่เปลี่ยน ครับ แต่พอปิดประตูกลับเข้าไปใหม่ก็มีเสียงคุยกันอีกทีนี้พวกพนักงานหญิงเขาก็ตกใจเขาวิ่งออกมาเขาวิ่งออกมาก็เวลาเขาจะเข้าห้องน้ำทีก็ไปกันหลายคนเพราะโรงงานนี้กะหนึ่งก็จะมีประมาณเกือบร้อยคน ครับ ก็พอกะบ่ายออกก็ไม่มีพนักงานแล้วเพราะว่าประกาศดึกนี้ผมจะอยู่คนเดียวเพราะผมเป็นคนดูแลเตาจะเอาแก้วเข้าไปหลอมใหม่ช่วงนี้ก็จะไม่มีคนงานเลยก็มีผมก็แจกยามอยู่สองคนพอได้เวลาครึ่งชั่วโมง มันพูดไปก็ขนลุกไป ครับผมเดี๋ยวพี่เปียกช่วยผมเสียงดังนิดหนึ่งครับขอบคุณครับ พอได้เวลาเข้าแก้วประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงจะเข้าหนึ่งเพราะแก้วมันจะต้องให้ได้เวลาถึงจะเปิดเตาได ้ครับ พอช่วงเปิดเตาก็จะเอาแก้วผสมตัวยาเทเข้าไปพอเทเข้าไป ครับ อีแต่ตอนที่มันจะได้เวลาเนี่ยผมจะไปเข้าแก้วเพราะมันจะมีพวกฝาเตาเปิด ครับ แต่ผมเข้าไปมันก็มีคนยืนเข้าแก้วให้อยู่แล้ว ครับ แต่ทั้งๆที่มันไม่มีใครอยู ่ ผมก็ตกใจเอ๊ะใครเป็นคนมายืนอยู่ที่นั่น ครับ ก็เข้าก็ผมก็เดินไปดูแต่ไม่มีนะฮะแก้วก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมทั้งที่ผมเห็นว่าเขาเทแก้วเข้าไปในเบ้าหลอมแล้วแต่เพราะว่าพอผมเดินไปใกล้ๆไปดูถังก็ยังอยู่เหมือนเดิมแก้วยังอยู่เหมือนเดิม ทุกอย่างปกติดี ปกติ ครับผม ไม่มีอะไรแล้วพอช่วงที่เดินออกมาจะมีผู้หญิงกับผู้ชายก็จะยืนคุยกันอยู่ข้างเสาแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงมีผู้หญิงกับผู้ชายไปยืนอยู่ตรงนั้น เพราะว่ามีเพียงแค่พี่เปี๊ยกกับทางด้านรปภ.อยู่เท่านั้นเองใช่ไหมฮะ ก็ผมก็ไปเรียกยามมา คิ ดว่าเป็นพวกพนักงานยังเหลือ ยามก็ไปเดินหาก็ไม่มี ครับผม ไม่มีคนแต่อยู่ที่ข้างห้องกล่องอ่ะมันจะมีเสียงกล่องหล่นลงมาก ระ จายไปทั่วหมด ครับผม ยามก็ไปตะเวนหาไปเดินหาก็ไม่มีคนอีกนะฮะแต่ว่ากล่องเนี่ยกระจายเต็มหมดทั้งโรงงานเลย ครับ แต่ไอ้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้หญิงพนักงานหญิงอ่ะตอนประมาณเกือบงานเลิกอ่ะประมาณเกือบเที่ยงคืน จะมีผู้หญิงก็โดนผีเข้าอ่ะเขาบอกว่าให้ปลูกสารให้เขา ครับ ถ้าเราไม่ปลูกสารให ้ เขาก็จะขอพนักงานไป ครับผม ก็ผู้จัดการเขาก็มาคุยกันเท่าแก่อีกทีนึง ครับ เท่าแก่เขาก็บอกว่าเรื่องเลวไหลจะพอช่วงเช้าได้ประมาณสัก3วันก็รถที่ก็ไปรับพนักงานตอนเช้า ครับ ประมาณเกือบ50คนต่อคันหนึ่งเพราะจะเป็นรถบรรทุก600ใหญ ่ครับ ไปรับแถวสารยาจะเอามาส่งที่หนองแขม ครับผม ช่วงเช้านั้นรถปั๊มพนักงานอยู่ในรถตายหมด ตายหมดเลยเหรอฮะ ก็ลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงนั้น เยอะเหมือนกันครับ แต่มันแปลกอยู่ที่อย่างเดียวนะฮะพนักงานคอหักหมดทุกคน ครับผม ไม่จะมันจะหักหมดทุกคนคอนี่หมุนได้หมดทุกคน ครับผม ก็ตั้งแต่นั้นมาก็พนักงานก็ออกกันหมดโรงงานนี้ก็เลยปิด ครับผมปัจจุบันนี้พี่เปียครับโรงงานนี้ยังเปิดทำการอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ผมก็ออกมานานนะฮะปีแล้วแต่คิดว่าแต่ช่วงที่ผมออกมาตอนนั้นปิดก็ไม่มีใครกล้าไปเซ้งต่อ ครับผม คิดว่าตอนนี้ก็คงจะปิดนะคร ับยังหน้าคงจะปิดอยู่ เขาจะปิด เดี๋ยวก่อนนะฮะด้วยความที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นทำให้พนักงานที่เคยอยู่ในโรงงานนี้ลาออกกันไปหมดเลย ลาออกกันหมด ไม่ได้เป็นเพราะว่าโรงงานประสบการณ์ขาดทุนไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่ คร ับ อ่าฮะทุกคนหวาดผวากันหมด กลัวกันหมด ฮะ ตอนที่เขาตายทีแรกก็เป็นส่วนศพกัน ครับ ก็ประมาณ3วัน4พนักงานก็มันก็ยังมีทำอยู่นะ ครับ แต่ว่าเขาจะเจอพนักงานที่รถความตายเดินเข้าห้องงานเดินเข้าโรงงานกันหมดเลย ครับผม มาพอประมาณสักเที่ยงคืน อ่ ะเขาจะเห็นมา ครับผม มากันเยอะทั้งหมดนะก็พนักงานก็ไม่มีใครอยู่แล้วผมก็ออกก่อนเลย ตัวของพี่เปียก็ออกมาเหมือนกัน ออกช่วงนั้นเลย ครับผมโรงงานที่พี่เปียพูดถึงนี่ใกล้กันกับโรงงานเคเดอร์หรือเปล่าครับ มันอยู่ท้ายสุดของในหนองแขมนะฮะมันอยู่ในย่านนั้นถ้าเอ่ยปากโรงงานแก้วเขาจะรู้จักหมด ก็จะรู้จักทันที แต่อย่าเอ่ยชื ่อดีฮะเราไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะแต่ตัวของพี่เปียยืนยันว่าปัจจุบันนี้น่าจะยังคงปิดเป็นโรงงานร้างอยู ่ยังปิดเป็นโรงงาน นะพี่เปียครับก่อนที่พี่เปียจะออกมาเนี่ยศาลได้ถูกสร้างหรือยัง ไม่ได้สร้าง ไม่ได้สร้าง ก็ยังอยู่ นั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้ถ้าโรงงานนี้ร้างจริงศาลก็ยังไม่มี ก็ไม่มี ฮะทำไมอย่างนั้นล่ะฮะในเมื่อสมมุติติ้งต่างว่าเป็นคนต่างชาติเป็นคนไต้หวันเข้ามาลงทุนทำธุรกิจที่นี่เขาน่าจะมีที่ปรึกษาที่เป็นคนไทย ก็มีนะฮะ อือฮึ ก็เป็นผู้จัดการแปลว่าเป็นหัวหน้าพนักงาน อ่ะอ๋อฮะ เขาก็บอกให้ทำบุญโรงงาน ครับผม แต่เขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนของคนไทย ครับผม เพราะเขาเป็นชาวต่างชาติ ครับผมทั้งที่ตัวเขามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่กับไม่เชื่อในเรื่องพวกนี ้ ไม่มีการตั้งศาลไม่มีการนิมนต์พระมาทำบุญก็แปลกเหมือนกันพี่ธรรมดาปกติคนไทยก็คือถ้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยจะเปิดร้านอาหารจะเปิดโรงงานจะเปิดบริษัทเนี่ยก็ต้องมีการนิมนต์พระมาทำบุญมีการตั้งศาลจะเป็นศาลเล็กศาลใหญ่ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้กลับไม่มี ฮะ อ่าฮะ ก็มันก็มีผู้หญิงเจอแล้วก็โดนนี่เข้า จริ งนะ ครับผม ก็มีเป็นเสียงผู้หญิงมั่งเป็นเสียงผู้ชายมั่ง ครับ ก็จะบอกให้ปลูกศาลให้เขา อือฮึครับผม เขาก็บอกแล้วแต่พนักแต ่ ผู้จัดการเขาก็ไม่เจอ ครับ ผมโรงงานเขาไม่ยอม อือพี่เป๊ครับผมถามนิดนึงในฐานะที่ผมไม่รู้นะครับการปลูกศาลการสร้างศาลเนี่ยนะครับผมเห็นตามร้านก่อสร้างเนี่ยนะครับจะมีศาลพระภูมิเนี่ยก็คือเขาทำขึ้นมาใช่ไหมฮะเขาจะตั้งไว้เนี่ย อย่างถ้าเป็นพระเนี่ยต้องบอกว่าไปเช่านะฮะถ้าเป็นศาลนี่เราใช้คำว่า ซื้อมาแล้วเขาก็มาทำพิธี มาทำพิธีนี่คือต้องให้พราหมณ์ทำหรือพระทำ ต้องให้พราหมณ ์ให้พราหมณ์ทำ ต้องไปเชิญพราหมณ์มาทำ ต้องไปเชิญพราหมณ์มาทำใช่ไหมฮะค่าใช้จ่ายในการก่อร่างสร้างศาลเนี่ยงบประมาณเยอะไหมฮะ ประมาณ20,000 20,000 บาทต่อศาลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นศาลเล็กหรือศาลใหญ ่ถ้าศาลใหญ่ก็แพง หน่อยอือฮึแล้วถ้าเป็นศาลพระภูมิเล็กๆที่ผมเห็นทั่วๆไปแบบนั้นล่ะฮะที่อยู่ตามบ้านน่ะอย่างนั้นถึง 20,000 มั้ยพี่ ไม่ถึงหรอกคร ับอือฮึ อย่างนั้นก็คงไม่ถึงแต่ถ้าเป็นพวกศาลแบบพวกโรงงานนี้ขั้นพวก พูดนะครับว่าน่าจะมีคนไปเซ้งโรงงานนี้เพื่อที่จะเปิดให้บริการต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้า ไปทำศาลก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ ใช่แต่มันตอนที่เขาปิดครั้งแรก ครับ ก็มีคนไปเปิดเหมือนกันนะฮะมีแบบว่าคนต ่ างชาติเขาไปเปิดอีกทีนึงก ็ โดนเหมือนกันก็เลยปิดกันนะ อือฮึ ก็พนักงานก็ไม่เขาบอกว่าเป็นโรงแก้วที่นี่เขาจะไม่มีใครไปทำกัน ล่ะฮะ ครับว่าเขารู้เกียรติศักดิ์กันเยอะ อืมไม่คือใจผมไม่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าผมมีตังค์เนี่ยถ้าแน่ไม่น่าจะไปสร้างศาลให้เขานะอะไรแบบเนี้ย ใช่อ ือฮึ แต่คิดว่าถ้าเกิดสร้างก็คงจะดีขึ้น นะ ดีขึ้น น่าจะดีขึ้นนะครับแต่คราวนี้พอมานั่งนึกเมื่อกี้ที่ผมถามงบประมาณก็เพราะว่าถ้าเป็นหลายหมื่นบาทนี่ก็คงจะหนักเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นศาลเล็กๆที่เมื่อกี้ผมถามพี่เปี๊ยกไงฮะว่าถ้าเป็นศาลเล็กๆเนี่ยจะมากจะแพงไหมนี่ผมไม่ทราบเหมือนกัน ก็แพงฮะ ศาลเล็กก็ยังแพงอยู ่ นะฮะ แต่ช่วงนั้นก็ถ้าเป็นเงินประมาณ 20,000 นี่ก็รู้สึกจะเยอะนะฮะ เยอะฮะเยอะเยอะเยอะ ช่วงนั้นจะเยอะ ครับผม แต่ว่าแล้วผู้จัดเจ้าของโรงงานนี่แกขี้เหนียวมากมาก แปลเหมือนกันพี่เปี๊ยกคุณผู้ฟังครับผมทำรายการมาเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของโรงงานร้างเนี่ยอยู่หลายที่เหมือนกันผมยกตัวอย่างกันละกันที่แรกก็คือโรงงานร้างย่านพัฒนาการนะครับอันนั้นเป็นโรงงานปากกาเขาก็ล่ำลือกันแบบเนี้ยมีเรื่องอาถรรพ์เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินครับจนสุดท้ายพนักงานคนในโรงงานก็อยู่กันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นทางการเลยถ้าไม่พูดถึงเรื่องของผีสางนางไม้เลยเนี่ยเขาจะมีกระดาษติดไว้ตัวหน้าโรงงานว่าเจ้าโรงงานเนี้ยประสบกับเรื่องของการขาดทุนนะฮะไม่สามารถที่จะชำระหนี้กับธนาคารได้ธนาคารก็ยึดไปนะครับแต่จากเสียงร่ำลือที่ผมเคยส่งทีมงานไปเดินสายเนี่ยเขาก็ได้รับข้อมูลมาบอกว่าโรงงานนี้เนี่ยดูเกิดอาถรรพ์มากเหลือเกินพนักงานอยู่ไม่ได้ก็ขอลาออกกันไปจนสุดท้ายไม่มีใครอยู่ได้ก็เลยถูกทิ้งกลายเป็นโรงงานร้างนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งที่เราเคยไปคือที่ปากน้ำนะฮะเป็นโรงงานร้างอยู่ที่ปากน้ำอันนั้นเป็นคนไต้หวันมาลงทุนเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกับที่พี่เปียกเล่านี่แหละก็คือไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนานะครับไม่ได้มีการไปตั้งศาลไม่ได้มีการนิมนต์พระมาอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าสุดท้ายโรงงานเปิดทำการได้ไม่นานครับก็ต้องปิดตัวเองลงไปเพราะว่ามีเหตุการณ์ระเบิดในโรงงาน แต่โรงงานนี ้ มาทำทีแรกเขาไม่ได้บอกกับเจ้าที่เจ้าทางนะฮะมันบอกว่าถ้าเกิดเป็นของคนไทยก็คงจะนิมนต์พระมาทำพ ิ ธ ี ก่อน ใช่ใช่ใช่ แต่เขาต่างชาติเขาก็คง ไม่เชื่ออาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระไป แล้วผมยังมีอีกเรื่องนะฮะ ครับผม เพิ่งเร็วๆนี ้เหรอฮะ หมู่บ้านที่ผมไปเช่าอยู ่ คร ับ เก็บไว้ก่อนพี่เปียกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อย่าเพิ่งเล่าตอนนี้อย่าเพิ่งเล่าฮะเก็บไว้เจอกับผมใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะฮะเอาแค่เรื่องแค่โรงงานนี่ผมก็หนาวแล้วฮะนะฮะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนพี่เปียก ผมเองเล่าไปยังขนไปเพราะว่าเพื่อนที่ตายนะสนิทกันหมดนะฮ ะครับผม พนักงานที่สนิทกันทุกคนจะสนิทกันหมด มีทีเด็ดต้องเก็บไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวในวันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะกลับมาคุยกับพี่เปียกใหม่ก็แล้วกันพี่เปียกอย่าเพิ่งวางหูครับผมสนใจในเรื่องของโรงงานร้างตรงนี้มากเลยที่บอกว่าอยู่หนองแขมเนี่ยนะครับไม่แน่อาจจะมีการเดินสายกันที่นั่นในเร็ววันนี้ผมขอเช็คนิดนึงว่าอยู่ตรงจุดไหนอยู่ตรงตำแหน่งไหนของหนองแขมแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังคงถูกทอดทิ้งให้เป็นโรงงานร้างอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไงพี่เปียกอย่าเพิ่งวางหูนะนะครับขอบคุณมากครับพี่เปียกครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เอาละฮะเราจะมาฟังสายที่รออยู่จากสายของคุณหวานกันต่อครับคุณหวานปัจจุบันอายุ29ปีนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเจอกับตัวเองด้วยนะครับเหตุขออภัยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อ7ปีที่ผ่านมานะครับคุณหวานได้ชื่อเรื่องนี้นะตกใจเลยครับตาม7ปีเฮ้ยโดนผีตาม7ปีเลยเหรอเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวมาฟังจากปากคุณหวานดีกว่าครับสวัสดีครับคุณหวาน ค่ะสว ั สด ี ค่ะ อ๋อคุณหวานครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย กรุงเทพค่ะ อยู่ที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่ชลบุรีแล้วใช่ป่ะ ไม่ได้อยู่แล้วค ่ ะ แล้วไอ้ที่ตาม7ปีเนี่ยตอนนี้ที่กรุงเทพมันโดนตามอยู่ป่ะ ไม่คือเราไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะคะแต่ว่าคือเราไปทำแบบว่าเหมือนทำบุญให้เขาอะค่ะ อืมนะฮะ เมื่อตอน2ปีที่แล้วอะค่ะ เหรอครับโอ้ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิครับเหตุการณ์7ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับ ค่ะก็คือเมื่อตอนที่อายุประมาณเข้ามหาวิทยาลัยประมาณปี1ปี2อะค่ะก็คือทางมหาลัยเนี่ยเขามีหอในใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่พอสำหรับเราก็เลยไปเช่าหอข้างนอกค่ะไอตอนที่เช่าหอข้างนอกกับเพื่อนนะคะก็คืออยู่กับเพื่อนคือก่อนหน้านี้เราก็เคยอยู่บ้านด้วยกันกับเพื่อนมาก่อนแต่บ้านแตกเพราะว่ามีโจรขึ้นบ้านเนี่ยค่ะก็เลยมาอยู่หอการหอนอกปรากฏว่า เราได้ยินเสียงหมาหอนทั้งวันทั้งคืนเลยอะค่ะทั้งตอนกลางวันเราก็ได้ยินกลางคืนเราก็ได้ยินเราได้ยินอยู่อย่างเงี้ยเราก็บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันเฮ้ยทำไมมันหอนอีกแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันสองคนกับเพื่อนแล้วก็เราจะเป็นอะไรที่แบบนอนไปแล้วเหมือนโดนอัมตลอดอะค่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นช่วงมันเครียดเรื่องสอบหรือเปล่านะคะแต่ทั้งหวานและเพื่อนเนี่ยก็โดนอัมทั้งคู่อะค่ะคือหลับไปปุ๊บก็เหมือนขยับตัวไม่ได้อะค่ะอยู่อย่างเงี้ยประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาจากบ้านใช่ไหมคะ ค ือบ้านที่ไปเช่าก็ย้ายมาอยู่หอเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงค่ะหวานก็นอนหลับไปใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยไปเรียนก่อนนะไปเรียนกันคนละวิชาค่ะแล้วปรากฏว่าหวานก็หลับไปแล้วเหมือนมีคนกระซิบข้างหูว่าอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นนะห้องที่อยู่ตรงกันข้ามอะค่ะเสร็จแล้วหวานก็เอ๊ห้องนั้นมันเบอร์อะไรนะคือเราก็ไม่รู้ว่าห้องเบอร์อะไรเพราะเราเพิ่งย้ายเข้าไปอะค่ะแล้วหลับหวานก็พยายามหลับไปอีกพอหลับไปอีกก็มีผู้ชายเนี่ยค่ะใส่ชุดสีแบบเหมือนกากีอะค่ะใส่หมวกอะมากระซิบข้างหูแบบข้างหูข้างซ้ายอะค่ะแบบใกล้ๆเลยนะคะว่าอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นหวานก็เฮ้ยทำไมเขายังมาบอกเราอีกอะแบบโดนแน่เลยแบบคือตอนนั้นขนลุกทั้งตัวแล้วคิดว่าแบบมีคนมาบอกแล้วตอนประมาณ8โมง9โมงนะคะก็เช้าแล้วมันไม่น่าจะเจออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยโทรหาพ่อค่ะโทรหาพ่อที่กรุงเทพเนี่ยแบบกลัวมากตอนนั้นรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าคือแบบไม่อยากจะแบบเปิดตาแมวขึ้นไปมองอะค่ะก็โทรหาพ่อก็อยู่ในสายแล้วแบบบอกว่าเออพ่อเนี่ยแบบช่วยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพ่ออยู่ในสายหวานก็เปิดตาแมวไปอะค่ะเฮ้ยมันคือห้องเบอร์นั้นนะคะ ห้องเบอร์นั้น ห้องเบอร์ที่เขาบอกเราอะค่ะเอาเสร็จแล้วหวานก็แบบขนลุกทั้งตัวแล้วแบบเฮ้ยเราโดนแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกเพื่อนเรายังไม่โทรบอกเพื่อนเพราะเรากลัวมากเลยค่ะตอนนั้นคือแบบนอนก็นอนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านอนไปแล้วมันก็จะโดนอัมอีกใช่ไหมคะเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกที่บ้านว่าเออเราแบบเราขอย้ายห้องไปอะค่ะกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ไหวเหมือนกันเพื่อนก็โดนอัมตลอดแต่คือเราเหมือนไม่มีเซนส์ที่จะแบบเหมือนเห็นนะคะคือเราไม่เห็นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบมาอยู่ใกล้เรามาบอกเราอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก่อนที่เราจะย้ายไปอะค่ะเราก็ฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นอีกคราวนี้ก็คือนอนหลับกลางวันนะคะก็ปิดม่านมืดเลยค่ะปรากฏว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนนะคะแต่มันไม่ใช่คนน่ะคือเราเห็นทุกอย่างนะคะแต่เราฝันอยู่มีคนเนี่ยแบบมานั่งอยู่รอบเตียงเราอะค่ะแบบคือใส่ชุดคลุมเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มองไม่เห็นหน้าคือหน้าดำหมดเลยทุกคนนะคะแล้วก็มาอยู่รอบเตียงเราคือก่อนที่เราจะย้ายห้องนะคะ แล้ว แบบเราก็ตื่นขึ้นมาแบบมันก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าคือในฝันน่ะคือมันกึ่งหลับกึ่งตื่นคือทุกอย่างเหมือนจริงหมดแต่แค่เราอยู่ในฝันนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจ อ ก็คือไม่เจออะไรแต่ว่าคือฝันเรารู้สึกแล้วเอ้ยเขาต้องแบบต้องมีอะไรสักอย่างมาบอกเราว่าอย่าแบบอย่าอยู่ต่อเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหวานก็เลยโอเคย้ายตึกไปกับเพื่อนเราก็แบบว่าไม่ได้เจออะไรแบบนี้มาตลอดระยะเวลาหลายปีเราก็ใช้ชีวิตปกติจนเราเรียนจบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วเสร็จแล้วอยู่ที่กรุงเทพปุ๊บก็คือหวานก็ไปอยู่คอนโดค่ะคราวนี้อยู่คนเดียวเราก็นอนอีกคือเรื่องนั้นอะคือมันจบไปเลยนะคะก็คือไม่คิดอีกเพราะว่าเอ้ยมันก็คงแบบเราคงแบบสอบเครียดหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราแบบเจอใครสักคนแล้วแหละแต่ว่าเรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วเราก็กลับมาอยู่กรุงเทพมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คราวเนี้ยพี่สาวอะค่ะเขาก็บอกเราว่าเออเนี่ยช่วงเนี้ยดวงไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยขอไปดูร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้เราไปเป็นเพื่อนคือเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมคะเราก็แบบโอเค พี่สาวจะไปเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาปกติแล้วก่อนที่พี่สาวจะบอกประมาณ1อาทิตย์อะค่ะมันมีเรื่องเกิดขึ้นกับหวานก็คือหวานก็นอนอยู่ที่ห้องเหมือนเดิมบรรยากาศมันคืออารมณ์มันเหมือนกลับไปย้อนไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วที่เราเจอเหตุการณ์แบบหมาหอนนะคะ ค ือมันเริ่มมีหมาหอนเข้ามาอีกอะค่ะคราวนี้แบบเฮ้ยมันหวานก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราย้ายมาตรงนี้แล้วนะมันทำไมมันเพิ่งเกิดเรื่องนี้อะไรเงี้ยทั้งที่แบบเหมือนมันหายเหตุการณ์มันหายไปนานแล้วเงี้ยเราก็นอนค่ะเราก็นอนปกติคือช่วงก่อนที่พี่สาวจะโทรมาเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบเหมือนหมาหอนอะไรพวกเนี้ยคือแบบงงมากมันเกิดเหมือนเราเป็นคนบ้าแบบเราคิดไปเองแต่คือมันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะแล้วหวานก็หลับไปมีอยู่คืนนึงค่ะคืนก่อนที่จะไปเราก็หลับไปปุ๊บประมาณช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนนะคะตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเพราะว่าหวานเปิดนาฬิกาคือหลังจากเดี๋ยวคือเหมือนหวานนอนใช่ไหมคะ คร ับ แล้วก็รู้สึกว่ามีผู้หญิงอะค่ะพุ่งเข้ามาจากหน้าต่างอะค่ะ หน้าต่างคอนโดเราเนี่ยนะ ใช่หน้าต่างคอนโดคือหวานอยู่ประมาณชั้น18 โอ้โห แล้วพุ่งเข้ามาค่ะเราเปิดหน้าต่างบางๆแบบม่านบางๆแล้วเราก็หลับไปอย่างเงี้ยถูกมั้ยคะเราก็พอพุ่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แบบตกใจอันนี้คือในฝันนะคะแต่ทุกอย่างเหมือนจริงแสงเหมือนจริงเหมือนเรานอนจริงๆคือเหมือนโลเคชั่นจริงหมดเหมือนตอนเมื่อ7ปีที่แล้วเลยมีผู้หญิงพุ่งเข้ามามาบีบคอเราค่ะแล้วแบบเราก็แบบเอ้ยเธอจะมาทำเราทำไมแล้วตอนนั้นหวานใส่พระอยู่เหมือนเขาจะมาบีบให้แรงกว่านี้แล้วเขาก็กระเด้งออกไปอะค่ะแล้วเขาก็ยังเดินอยู่ในห้องอะค่ะเดินแบบเดินอยู่ในห้องครัวเดินอยู่ในห้องรับแขกอย่างเงี้ยค่ะเดินอยู่อย่างนั้นจนหวานสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณตอนตีสองตีสามอะค่ะแล้วคือเหมือนตอนนั้นคือแบบสติแตกอะค่ะเหมือนเป็นคนบ้าไปเลยแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ค ือเรื่องเหมือนคือเราเป็นคนไม่มีเซนส์เรื่องแบบเจอแบบสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเจอผีเจออะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าคือแบบมันจะเป็นเหมือน7ปีที่แล้วอะเราก็แบบเฮ้ยตกใจเราก็แบบเอ้ยมันก็คงเป็นแค่ฝันนะคะเหมือนเราทำงานหนักอะไรเงี้ยก็คือคิดไปแบบในแง่บวกเพราะว่าเราต้องอยู่คอนโดคนเดียวไงคะถ้าเราแบบไปกลัวแล้วมันก็จะยิ่งแบบโอ้โหแบบเครียดไปกันใหญ่อะค่ะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยหวานจำไม่ได้ว่ากี่วันพี่สาวก็พาไปเจอร่างทรงอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้าน เขาบอกแบบนี้เลยเหรอ ใช่เขาบอกแบบนี้ซึ่งหวานก็เอ้ยมันเราก็ไม่เคยทำแท้งหรืออะไรนะเราไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเคยไปอยู่ที่ตึกแบบเป็นอพาร์ตเมนต์ประมาณ6ชั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยหวานก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะเมื่อตอนเรียนมหาลัยใช่ไหมอะไรเงี้ยหวานก็บอกว่าอ๋อใช่เรื่องนี้หวานไม่เคยบอกพี่สาวนะแต่บอกพ่อเพราะว่าพ่อเขาจะเข้าใจเราไงเราบอกคนอื่นไปเหมือนว่าเราเป็นบ้าอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบหลงละเมอไปเองอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็บอกมาอย่างนี้หวานก็บอกว่าใช่ทุกอย่างคือเขาตอบตรงหมดทั้งตึกทั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคนนี้เขาตามหวานมานะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาอยากไปเกิดแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงดีเขาบอกว่าเนี่ยวันเขาเหมือนเห็นหวานอะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหวานน่ะจะสามารถทำให้เขาไปเกิดได ้หรอ คือร่างทรงเขาบอกอันนี้คือหวานก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่านะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันตรงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่ามีวิธีไหนไหมที่จะทำให้เขาไปเกิด ครับ เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเราต้องไปทำบุญสามแพ่งอะค่ะไปเอาอาหารไปวางอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใส่บาตรภายในวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วหวานก็ไปทำค่ะพอไปทำเสร็จปุ๊บไปตอนนั้นไปทำกับแฟนนะคะแล้วไปอยู่ตรงสามแพ่งอ่ะแล้วตอนที่หวานไปอะค่ะหมามันหอนแบบมันน่ากลัวมากเลยค่ะแบบหอนแบบ เหมือนมันไม่มีตัวหมานะคะแต่มันหอนแบบเกลียวกราวเลยอะค่ะแล้วหวานก็เอาอาหารนะไปวางไว้ตรงทางสามแพร่งแล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกปรากฏตอนนั้นลมแรงมากเลยค่ะแรงจนแบบมันจุดธูปไม่ติดแต่ว่าด้วยความที่หมามันหอนแรงมากอะค่ะแต่ไม่มีตัวหมานะแล้วคนแถวนั้นก็ออกมาดูอะค่ะก็เลยกลัวค่ะก็เลยกลับไปไม่ทำพิธีต ่อ คือไม่ได้จุดธูปคือไม่สำเร็จเสร็จแล้วก็เลยโทรไปถามเขาว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ได้ใช่ไหมอะไรเขาบอกว่าเออแบบเขายังไม่ได้รับอะไรประมาณเนี้ยค่ะยังไปเกิดไม่ได้เสร็จแล้วเราก็เลยเขาก็บอกว่าเนี่ยเออเงี้ยมันหวานทำพิธีด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือหลังจากที่เขาทำพิธีอะไรทั้งหมดไปเสร็จเนี่ย คร ับ ก็ไม่มีเรื่องแบบเรื่องที่แบบว่าเจออะไรพวกนี้อีกแล้วอะค่ะ คือเขาบอกว่าไปเกิดแล้วนะแต่หวานไม่รู้ว่าคือไปจริงๆหรือเปล่า ในตัวหวานนะอันเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเรื่องมันก็ประมาณเนี้ยค่ะ อ๋อเหรอคิดว่าคือ ค แต่อยู่ดีๆก็ไม่รู้ว่าตามมาด้วยสาเหตุคนใดแค่บอกว่าคือหวานจะทำให้เขาไปเกิดได้ ใช่ค่ะใช่แค่นั้นเองค่ะ ดูไม่มีเหตุผลเนาะทำไมต้องเป็นหวาน หรือมีดวงจิตที่แบบสัมพันธ์กันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่เขาไม่ได้บอกนะคะ มันจะบอกว่ามันจะมาจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากหอที่ตอนสมัยเราเรียนเนาะซึ่งณตอนนั้นคือเหตุการณ์ที่มันดูเหมือนกับมันมีกลุ่มคนมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเข้ามาอยู่อีลุงตุงนางกับเราตลอดเวลาอย่าเรียกว่ากลุ่มคนเรียกว่าเป็นกลุ่มผีดีกว่า ค่ะ หรือจะไงคือมาจากตรงนั้นเหรอเพราะว่าคือเฮ้ยคนนี้น่าจะช่วยเธอได้นะเหมือนเป็นการบอกในในแต่คือเรื่องมันก็ถูกทิ้งห่างกันมาระยะเวลาหลายปีเหมือนกัน ใช่หวานก็ไม่รู้ว่าระหว่างนั้นน่ะคือแบบอาจจะไม่เจอคนที่สื่อจิตที่ทำให้หวานรู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะ แล้วหวานคิดว่าปัจจุบันนี้คือวิญญาณของเด็กสองคนนั้นยังอยู่ไหมหรือว่าไม่อยู่แล้ว คิดว่าไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะว่าตอนช่วงหลังนี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อีกเลยค่ะมาประมาณ29ก็น่าจะ2ปีแล้วค่ะไม่เคยเกิดเหตุการณ์เลยใช่ ตั้งแต่27 ใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่ามันเข้ามาได้อยู่ แต่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกขนลุกเลยค่ะ รู้ ส ึ กใช่รู้สึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่แบบว่าเหมือนแบบคือเข้าใจไหมคะเหมือนเราอ่ะฝันแต่ทุกอย่างอ่ะมันเหมือนจริงไปหมดเลยคือพอลืมตามาปุ๊บเนี่ยเรานอนท่านี้แล้วก็ผ้าม่านเป็นสีนี้แล้วแดดเข้ามาเป็นแสงเท่านี้แต่แค่ไม่มีคนที่มาบีบคอเราแบบไม่มีคนที่มาให้เราเห็นแค่นั้นเอง นะฮะ ใช ่โอเคนะครับอ่ะลองดูนะครับนะอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ เผื่อถ้าเกิดเจอกลับเข้ามาอีกเดี๋ยวอาจจะโทรมาเล่าอีก พี่ว่าถ้าเจอกับเข้ามา คราวนี้ว่าน่าจะไม่แล้วค่ะ พี่มีความรู้สึกว่าถ้าเจอกับมาคราวนี้น่าจะรุนแรงกว่าเดิมนะ ใช่ๆเพราะว่า7ปีก็คือเหมือนเขามาบีบคอเนาะแต่ว่าคือมันน่ากลัวมากนะคะตอนบีบคอเขาพุ่งออกมาจากหน้าต่างอะค่ะ ครับเข้าใจ ช ั้ น18อะโอ้แล้วทุกอย่างเหมือนจริงหมด ใช่เออครับโอเคนะครับนี่คือประมาณนี้นะหวานนะ ได้ค ่ ะ ได้เลยขอบคุณมากนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ส วัสดีครับ ส วัสดีตอนนี้ติดต่อคุณแบงค์ได้เป็นที่เรียบร้อยเรามาฟังเรื่องนี้น่าจะปิดท้ายกันแล้วครับสวัสดีครับแบงค์ สวัสดีครับ ครับผมแบงค์เสียงดังฟังชัดเลยครับโทรศัพท์มาจากที่ไหน อยู่แถวสุขุมวิทครับ อยู่แถวสุขุมวิททำอะไรยังไม่นอน ผมทำงานครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลครับ อ๋ออยู่โรงพยาบาลนะฮะยันจะไม่ถามว่าโรงพยาบาลอะไรแล้วกันนะ ครับผม ได้ครับนะฮะแบงค์มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ก่อนนะครับนะฮะที่รีสอร์ทในจังหวัดขอนแก่นชื่อรีสอร์ทเราก็จะไม่พูดถึงกันนะ ครับผม ได้ครับนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงครับไปพักแล้วไปถอดพระนอนเจอผีหลอกมันยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยสิ ได้ครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยนะครับ ครับ ผมมีโอกาสเดินไปทำบุญที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นทำบุญกฐินนะฮะแล้วก็มีพี่เขาจองรีสอร์ทให้นะครับอยู่อำเภอหนึ่งติดกับเพชรบูรณ์ละกันนะครับ เราเข้าไปทีแรกเนี่ยรีสอร์ทเนี้ยจะค่อนข้างจะทางเข้าก็มืดเนาะมันจะมืดพอสมควรแล้วมันตรงข้ามกับวัด คร ับครับผมไม่เอ่ยชื่อเนาะวัดอะไรโอเคนะครับแล้วคราวเนี้ยเราไปนอนคืนแรกเราเข้าไปเนี่ยเขาจะให้เราไปนอนห้องสุดท้ายผมไม่นอนผมไม่เอาผมก็เลยขอมาเป็นห้องเบอร์8ผมอนุญาตนะฮะห้องเบอร์8เป็นเตียงคู ่ เพราะผมไปกับพี่ชายผมพอคราวนี้เราเข้าไปนอนเสร็จปั๊บคืนแรกเนี่ยไม่มีอะไรผมก็ทำตามขั้นตอนที่เราฟังเราช็อกกันตามปกติซื้อที่ซื้อทางขยับนู่นขยับนี่นะครับ ครับ คืนที่สองผมถอดพระถอดพระไว้บนหัวเตียงแล้วไม่เขาเรียกว่าถอดผ้าบนหัวเตียงแล้วก็นอนพอนอนไปเสร็จเนี่ยระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งตื่นเนี่ยเป็นยายแก่ๆผมขาวเลยนะฮะมานั่งเผาข่างมองผมผมก็อารมณ์บอกว่าจะนอนคนจะนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินลุกออกไปเดินไปนั่งข้างเตียงพี่ชายผมแล้วก็เผาข่างกับพี่ชายผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันอะไรกันแม่ขนาดเนี่ยสำหรับจะนอนเท่านั้นแหละครับกระโดดขึ้นมาค้อมผมเลยกระโดดขึ้นมาค้อมผมแบบแล้วผมก็แบบไม่ไหวอ่ะคือแบบเพื่อสุดท้ายแล้วคือแบบนึกถึงพ่อแก้วไม่แก้วอ่ะครับถึงหลุดหลังจากนั้นนะฮะก็หลุดตื่นขึ้นมาผมก็เตียงเนี่ยขยับไปกันเลยคือไม่ให้มีช่องว่างละระหว่างตรงนั้นก็นอนเอาพระเอามาใส่นอนปกติแล้วพอรุ่งเช้าผมไปเล่าให้พี่ที่รู้จักกันที่ทำกระถิ่นน่ะเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ห้องที่ผมไปนอนเนี่ยมันเป็นเชิงตะกอนเพราะตรงนั้นเป็นป่าช้าเก่าเป็นเชิงตะกอนที่เขาเผาศพเลย เออหรอ ใช่ครับ ไ ปตรงนั้นก็เลยแจ็คพอตเข้าไปเต็มๆครับ โอ้โห ประมาณน ี้ ก็คือทีแรกอ่ะเขาให้ผมไปนอนข้างหลังผมไม่เอาไงผมเลยมาเอาห้องนี้คือห้องที่8แล้วห้องนั้นคือเป็นห้องที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเผาเชิงตะกอนมีเชิงตะกอนมีอะไรเงี้ยแล้วนะวันนึงพรเฉลยมันเข้ามา ครับ ตรงนั้นก็กลายเป็นรีสอร์ทครับผมชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รู้กัน แต่เราไม่รู้ ใช่เราไม่รู้เราเป็นคนลั้นด้วยคือลั้นหนึ่ง ลั้นอย่างนึงคือเราไม่เขาจัดให้เราไปนอนข้างหลังแต่เราไม่นอนคือข้างหลังมันก็วันเวงเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้เราคิดว่าข้างหน้าเนี่ย น่าจะดีกว่า เดินผุกผ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ไงมันกลับมาเจอในสิ่งแบบนี้ครับ เออนะฮะ ครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้ครับ เอาพี่พูดตรงๆนะ ครับ จริงๆไม่น่าเกี่ยวกับพระแล้วแหละถ้าเชื่อ เอาถ้าเอาพี่พูดเลยนะถ้าเป็นแบบอย่างที่แบงค์ว่าจริงๆนะโอ้โหต่อให้ใส่พระก็เอาไม่อยู่แล้วนะโอ้โหนะโอ้โหรู้ยี่เชื่อคนอื่นก็ดีแล้วเน า ะ ใช่เพราะเราไม่คาดคิดไงว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่านอนคืนแรกที่ใส่ผ้าไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ห้องเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแปลงๆนิดนึงแล้วเขาจะมีผมลืมขออนุญาตสักนิดนึงมันจะมีประตูข้างหลัง ครับ แต่ประตูข้างหลังเนี่ยเขาปิดตาย อ้าวเหรอคือออกไประเบียงไม่ได้ ออกไประเบียงไม่ได้เพราะปิดตายผมก็เลยไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตรงนั้น อ ่ะคือเรามีประตูทางเข้าถูกไหมเราเปิดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นห้องใหญ่ๆเลย จ ะก็มีเตียง2เตียงแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ซ้ายมือถูกไหมแล้วก็ตรงติดกับห้องน้ำจะเป็นประตูนึงแต่เขาล็อกตายเลยเอาโต๊ะมาตั้งเอาอะไรมากั้นแล้วก็ไอ้นี่เลยเนี่ยครับมันก็มีประมาณนี้แหละครับพี ่นะเออจริงๆเขาแปลกตั้งแต่แรกแล้วนะ ใช่ครับมัน โอ้โห ก็มีจะมีคนเข้าไปพักเหมือนกันครับพี่มีคนเข้าไปพักแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเจอหรือเปล่าแต่สำหรับผมเจอแล้วผมก็ไปเล่าให้ชาวบ้านครับพี่ที่เขาจัดไปเล่าให้เขาฟังชาวบ้านเขาบอกว่านอนห้องไหน ก็บอกห้องหมายเลข8ปุ๊บก็เรียบร้อยแจ็คพอตแตกเลย ชัดเจนเลยครับเป็นเขาเป็นเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาเขาเผาศพนะเชิงตะกอนเขาก็จะมีแบบเป็นชาวบ้านเล่าให้ฟังนะจะเป็นเหมือนแบบเป็นแท่งทำเป็นแท่งขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นก่อปูนแท่งขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นสูงหน่อยประมาณสัก50 เมตรหรือ60 เมตรนะฮะแล้วเขาก็จะเอาตะแกรงไปวางแล้วก็ศพฝังตรงนั้นนะฮะตรง ผมไม่แน่ใจว่าตรงกลางห้องหรือว่าตรงเตียงก็ไม่รู้นะ แต่ คือเขาเล่ามาประมาณนี ้ก็คือมันก็คือบริเวณนั่นแหละแต่เอาจริงนะพี่มองว่าถ้าเกิดว่าตรงนั้นไม่เป็นเชิงตะกอนจริงนะมันน่าจะมีทั้งหมดแหละเอาจริงว่าถึงนอนห้องไหนก็ไม่น่ารอดอ่ะ ใช่ครับคือมันเป็นคือจังหวะของผมคือบริเวณตรงนั้น อ ่ะคือเป็นเชิงตะกอนแต่ตรงที่อื่นอ่ะมันเป็นป่าช้า ก็ใช่ไง พี่ใช่ฮะแต่คือผมว่ามันแจ็คพอตสุดไงคือมันอยู่ตรงเขาเรียกว่าเหมือน จุดศูนย์กลาง เลยอ่ะใช่อยู่ตรงท็อปเลยไงก็เลยต่อไปนี้ก็จะไปไหนก็จะเชื่อชาวบ้านจะอะไรจะแบบว่าเชื่อคนที่เขาแนะนำดีกว่าจะไม่รัน ก็เขาบอกว่า เจอมาตัว เชื่อไว้บ้างก็ดีไม่เสียหายนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะแบงค์นะ ได้ครับผม นะฮะแล้วงั้นพี่ถามนิดนึงแล้วกันเนาะทำงานอยู่โรงพยาบาลนะครับเข้าเวรดึกบ่อยไหม บ่อยครับ เหรอฮะเจอเรื่องอะไรแปลกๆบ้างไหมในโรงพยาบาลเนี่ย เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะมันก็มีครับผมบอกแล้วการอยู่สุขุมวิทเนี่ย อ๋ออย่าไม่ต้องเรื่องพอแล้วมันเอาถึงว่ามันจะมีหลายโรงพยาบาลแต่ก็ไม่อยากจะชี้ชัดมากนะ เอาพูดอย่างนี้แล้วกันสุขุมวิทแล้วกันนะครับคือมันก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่เจอคือเรามีเอานี้ดีกว่ามีผู้เสียชีวิตนะฮะผมใช้คำนี้เนาะ ครับ มีผู้เสียชีวิตผมไปเข็มลงมาอันนี้ผมบอกแค่นี้ละกันผมเขียนลงมาเพื่อจะมาเช็คมาจะอะไรอย่างเงี้ยต่าง ๆครับ ระหว่างลงลิฟต์ลงมาเนี่ยเราเข็นขึ้นไปเนี่ยเราเข็นลงมาเนี่ยช่วงประมาณสักอันนี้เย็นนะฮะไม่สักประมาณสักหกโมงผมเข็นออกมาปุ๊บจะมีห้องนึงดีกว่าที่ผมจะต้องเข็นไปห้องนั้นอ่ะผมไม่พูดดีกว่าเพราะถ้าพูดเขาจะรู้กันเลยนะผมต้องเข็นเข้าไปห้องนึงเพราะว่างโรงพยาบาลเขาจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ถ้าผมเรียกไปเนี่ยเขาจะดู เอาเป็นว่าเป็นห้องดับจิตแล้วกัน โอเคฮะ เราเรียกเหมือนกันหมดเลย พอลงมาเสร็จปั๊บมีเด็กตัวเล็กๆครับประมาณสัก3ขวบมากับญาติเขาผมก็เข็นไปอยู่ดีเด็กก็ชี้น้าคนนั้นก็ลงมายืนข้างๆกับพี่เข็นเปย์อ่ะแค่นี้แหละครับผมพูดตรงนะมือสั่นขาสั่นแล้วก็ยกมือไหว้เลยบอกว่าอย่าทำผมเลยผมมาส่งคุณให้ดวงวิญญาณคุณไปสู่สุคตินะ อะไรอย่างนี้ครับผมก็ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยอ่ ะ บอกว่าไม่ไหวแล้ว ครับ ไม่ไหวแล้วสภาพนั้นคือไม่ไหวแล้วคือเด็กผมว่าเด็กเขาไม่น่าจะโกหกเนาะสาม ใช่ใช่ แล้วเขาชี้อ่ะ ก็คือชี้ว่าเห็ น น ะนะนะคนนั้นมาแต่พี่ที่เขาเข็นรถอ่ะที่นะคนนั้นอ่ะอย่างเงี้ยโอ้โหใจผมยืนที่ตมเลยพี ่โอเค เนี่ยครับมันเป็นเรื่องสั้นแต่ว่ามันก็ช็อก เหมือนกันเนาะเราเจอแบบนี้นะคือไม่ได้เห็นนะแต่เด็กเห็นนะ ใช่ครับคือตัวเราไม่ได้เห็น เราเข็นอยู่คนเดียวซึ่งคงไม่ได้บอกหรือว่านะคนนั้นรูปร่างลักษณะเพราะว่าศพเข็นลงมาก็ต้องคลุมผ้าถูกปะ ถูกต้องครับมันต้องเขาเรียกว่าต้องละรูดซิปทุกอย่างเรียบร้อยครับเพราะว่าคือถ้าเราเข็นลงมาเนี่ยมันจะประเจิดประเจอไม่ได้นะครับถูกไหมครับเพราะเป็นโรงพยาบาลจะประเจิดประเจอไม่ได้แต่รู้ว่าคือศพเราใช้คำนี้แล้วกัน นะครับโอเคและนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะ ได้ครับ ได้เลยขอบคุณแบงค์มากนะครับสำหรับ การ มาป ิ ดท้ายให้กับพี่ในคืนนี้นะ ครับผม ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ